تعالی کربلا کے اندر جنگ کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے 99% ناقابل اعتبار ہے. میدان کربلا میں دشمن فوج کے سامنے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریب, آپ کے ساتھیوں کی تقریب جو مورخین نے نقل کی ہے, در حقیقت یہ بات کے شیعوں کی جائے, اس لیے کہ یہ تقریریں دو وجہوں سے وہاں ممکن نہیں تھی. ایک تو یہ کہ عمر ابن سعد کو یہ حکم تھا کہ جلد سے جلد حسین کو ان کے لشکر کے ساتھ سرینڈر ہونے پر مجبور کرو, اگر سرینڈر نہیں ہوتے تو سب کی زد پاتے. ساتھ ساتھ شبر ابن دلجوشن کو یہ حکم تھا کہ اگر عمر ابن سعد میرے اس حکم کے اندر کچھ لہتا ڈال ڈال بٹول اور دل مجت کرتا تو خود اس کی قدر مارو. ظاہر ہے کہ اتنے سخت آرڈر کے بعد عمر ابن سعد کو یہ موقع دینا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کریں, یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھی بھی تقریر کریں, یہ بات امپوسبل لگتی ہے. ایک وجہ سے اور ان تقریروں کا نام ہونا ثابت ہوتا ہے وہ اس طرح کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو دشمن فوج کے سامنے تقریر کرنے کا موقع دے دیا جاتا تو اس سے خود دشمن کے سب میں ابتری پھیل جاتی. اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تو کچھ باتیں ایسی آتی جس کی وجہ سے آپ کے مقام, آپ کے مرتبے اور آپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے دشمن کی فوج کے بہت سارے لوگ عمر ابن سعد کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوتے, خود دشمن سب کے اندر ابتری پھیل جاتے. ہو سکتا تھا کہ حر ابن یزید کمینی کی طرح بہت سارے لوگ باغی ہو جاتے. ظاہر ہے کہ حضرت حسین کے لشکر میں سے کسی کو بشمول حضرت حسین تقریر کا موقع دینا خود اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسانے کے مرادف تھا. لہذا یہ دوسرا ریزن ہے, یہ دوسرا سبب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے کسی بھی ساتھی کی کوئی تقریر نہیں. جو تقریریں مورخین نے اپنی کتابوں میں جمع کر لی ہیں اور جو روایتیں یہ تقریر بیان کرتی ہیں, در حقیقت یہ بات کی ہی جگہ ہے. تو دو وجہوں سے تقریروں کا نہ ہونا ثابت ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں یہ دکھایا ہے, یہ تو صحیح ہے کہ لشکر کی ترتیب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دی کہ میمنہ, اچھا لشکر جب لڑنے کے لیے جاتا تھا تو قاعدہ یہ تھا کہ اس کے خصوصی پرے بنا دیے جاتے, میمنہ, میسرہ, کل سارفہ, مقدمت الجیش. کتنے ہو گئے؟ میمنہ, میسرہ, کل سارفہ, مقدمت الجیش. اسی وجہ سے لشکر کو عربی میں خمیس کہتے ہیں, خمس معنی پانچ, لشکر کے پانچ پرے ہوتے تھے, اس وجہ سے لشکر کو خمیس کہا جاتا. آگے جو لشکر جاتا تھا یا لشکر کا جو دستہ آگے جاتا تھا وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے جاتا تھا, اس کو ہراول دستہ بولتے ہیں اردو میں. تو لشکر کا ایک دستہ جو آگے چلا جائے, ہراول دستہ, جسے مقدمت الجیش کہتے ہیں, اور لشکر کا ایک بازو, ایک پرا, میمنہ, داہنے بازو, اس کا الگ ایک کمانڈر ہوتا تھا. بایاں بازو جسے میسرہ کہتے ہیں اس کا الگ ایک کمانڈر ہوتا تھا. اور کب یعنی بیچ, اس کا کمانڈر وہ ہوتا تھا جو اس پورے لشکر کو ڈیل کرتا تھا, اور ہائی کمان والا ہوتا تھا وہ جس کے قبضے میں پورا کا پورا لشکر ہوتا تھا. اور ساقا کہتے تھے کہ اگر یہ چاروں پرے شکست کھانے لگے تھک جائے تو پیچھے جو لشکر رہے تازہ کا کوئی بھی مدد کرے. اس طریقے سے یہ پانچ پرے ہوتے تھے لشکر کے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی ترتیب کیوں دی؟ میمنہ کے اوپر زہیر ابن قین، میسرہ کے اوپر حبیب ابن مظاہر، اور قلب کے اوپر قدیم کے بھائی حضرت عباس. اس طریقے سے لشکر کی ترتیب ہو گئی. لیکن اگلی جو باتیں ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں. یہ تو صحیح ہے کہ سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر حضرت علی اکبر آئے، جن کے ہاتھ میں کمان تھا، قلب کی، جن کے ہاتھ میں علم تھا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر، یہ آپ کے سامنے ہی مارے جاتے. آپ کے تین بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ کے بعد دیگرے شہید ہوتے، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے دو لڑکے اس کے بعد شہید ہوتے، جن میں حضرت قاسم ہیں. حضرت قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تلوار لے کر جب میدان میں آئے ہیں تو اتنے حسین تھے ایسا لگتا تھا جیسے چاند چمک رہا. دشمن فوج کی طرف سے ایک تیر آیا، اس تیر لگنے کی وجہ سے گرے اور پھر اٹھنے کا موقع نہیں مل سکا. اور یہ جب گرے ہیں تو انہوں نے گرتے وقت اور رسی نے لکھا ہے ہائے چچا الوداع کا لفظ انہوں نے کہا یا یہ جملہ کہا، اور اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور کہا کہ قاسم یہ تیرے چچا کے لیے بڑی حیرت کا مقام ہے کہ تو اس کو اپنی مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیرے لیے کچھ نہ کر سکے. اولا اس روایت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر اس روایت کو تسلیم کر لیں تو اس میں توحید کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ نواز رسول ہو کر کے بھی چاند جلد اپنے بھتیجے کو نہیں بچا سکتا، اور یہ کہنے پر مجبور ہے کہ بھتیجے تیرے چچا کے لیے یہ سخت حیرت کا مقام ہے کہ تو اس کو مدد کے لیے بلائے اور تیرا چچا تیرے لیے کچھ نہ کر سکے. اگر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس میں توحید کی جھلک ہے، اور حضرت قاسم کا جملہ اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ تسلیم کرنے کے قابل ہے. اس لیے کہ حضرت قاسم یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے مرتے وقت کبھی بھی آدمی غیر اللہ کو نہیں پکار سکتا ہے. ایک معمولی مسلمان اس کی جرات نہیں کرے گا کہ جائے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت قاسم ایسی کو یاد کرتا ہے. یہ روایتیں آتی ہیں کہ کے بعد دیگرے آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے اور آل عقیل، مسلم عقیل کے خاندان کے جن کو کوفہ والوں نے قتل کر دیا تھا، ان کے خاندان کے لڑکے نوجوان ان کے بعد دیگرے مارے جاتے رہے. جو میدان جنگ میں گر جاتا اس کو اٹھا کر لاتے اور خیمے کے پاس لگا دیتے. اس طریقے سے تمام اہل بیت کے نوجوانوں کی لاشیں ایک جگہ جمع کر دی گئی. اور زینب کبرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ناشتے چمٹ چمٹ کر بیان کر رہی تھی. در حقیقت یہ روایت بھی شیعوں کی ایجاد کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت زینب کبرا یہ خاندان ہاشمی سے تعلق رکھتی ہیں. جزا اور فضا کا کوئی تصور بھی ان کے تعلق سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معلوم ہے کہ من لقب الخدود و شقل جو لو و دعا بدعا والجاہلیہ فلیس منا، جو آدمی اپنے کانوں پر تھپڑ مارے، سینہ کوبی کرے، اپنا غریبان جان کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے وہ ہم میں سے نہیں. زینب کبرا کے تعلق سے جو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاش سے لپٹ لپٹ کر کے پہن کر رہی تھی، یہ تو شیعوں کی ایجاد ہے. اگر وہ ایسی ایجاد نہ کرتے تو ان کو امام پاڑوں میں ماتم کرنے کا موقع کیسے ملتا؟ مورخی نے یہ بھی لکھا ہے کہ لڑائی سہ پہر تک چلتی رہی. میں نہیں مانتا، سہ پہر کا مطلب اصل تک یہ میدان گرم رہا. کیسے تسلیم کر رہے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ سامنے 32,000 فوج تھی. اگرچہ صحیح ہے کہ عمر ابن سعد کی کمانڈ میں صرف 5,000 فوج تھی، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ 32,000 فوج تھی. اور کتنے لوگ تھے؟ یہ یہ لوگ کتنے تھے؟ 53 تو شیعہ نے علی اور 18 آپ کے اہل بیت. تو 18 تو اہل بیت کے نوجوان مارے گئے اور 53 آپ کے شیعہ لوگ مارے گئے, آپ کے ساتھی مارے گئے. ایک صاحب بچ گئے زر العابدین. 18 اہل بیت کے تھے جن میں 17 مارے گئے, 17 نوجوان مارے گئے اور 53 شیعہ نے علی مارے گئے. 72 آدمی تھے آپ کے ساتھ, اب یہ سب چھٹ گئے, بھاگ گئے. میدان کربلا میں کچھ لوگ گول ہو گئے اور کچھ لوگ راستے ہی سے چلے گئے تھے, حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور حالات کی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے. 53 شہید ہوئے یا مارے گئے جن میں شیعان علی کی تعداد 53 ہے اور 18 آپ کے گھر کے لوگ ہیں جن میں 17 مارے گئے اور علی ابن حسین یعنی ضرور آدمی بچ گئے. مقتولین کی تعداد کتنی ہے؟ 53 شیعان حسین اور آپ کے گھر کے 17. بتائیے 72 لوگ 32,000 کے سامنے یہاں پر تک ٹک سکتے ہیں, جبکہ یہ لڑائی عاشورہ کے دن 10 محرم کو فجر بعد طلوع آفتاب کے فوراً بعد شروع ہوئی. اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ 2 محرم کو میدان کربلا میں آپ کا عروج ہوا ہے اور اگلے دن عمر ابن سعد فوجیں لے کر کے 5,000 کی یہ میدان کربلا میں آ گیا اور 9 تاریخ تک صلح و مصالحت کا معاملہ چلتا رہا, خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا اور 10 محرم کے طلوع آفتاب کے بعد مارکے کارزار گرم ہو گئے. جنگ تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گئی, سہ پہر تک کا مارکا جو روایتیں بیان کرتی ہیں یہ بات کی ہی جاتا ہے, شیعوں نے اس کو ایجاد کیا. دلیل اس کی, دلیل اس کی ایک تاریخ لے لو جو تبری بیان کرتا ہے اور تبری کی ایک روایت قابل قبول ہے. کہتا ہے, لکھتا ہے تبری کہ حسین کا سر لے کر کے جو آدمی دمشق بھیجا گیا, عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورنر نے جس آدمی کے سپرد حضرت حسین کا سر کیا اس کا نام تھا زہر ابن قیس. زے اور بڑی ہا, یہ زہر نہیں ہے, زہر چھوٹی آدمی ہے. زہر ابن قیس کے حوالے کیا گیا اور اس کے ساتھ کچھ آدمی گئے اور جب یہ آدمی سر لے کر کے یزید کے دربار میں پہنچتا ہے, تبری کا بیان, پہنچتے ہی کہتا ہے ابشر یا امیر المومنین, اے امیر المومنین خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمن پر آپ کو فتح عنایت فرمائی اور آپ کی نصرت فرمائی. ہوا یہ کہ جب ہم میدان کربلا میں پہنچے تو ہم نے حضرت حسین کے سامنے جن کا یہ سر ہے یہ بات رکھی کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اور کوفہ چل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو یا قتال کے لیے تیار ہو جاؤ. تو انہوں نے دوسری صورت منظور کی, لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. تو ہم نے ان کے اوپر طلوع آفتاب کے بعد فوراً حملہ کر دیا. تبھی کا بیان, طلوع آفتاب کے بعد ہم نے حملہ کر دیا اور حملے کے وقت جب ان کے ساتھیوں پر جن کی تعداد 18 تو ان کے گھر والے تھے اور 53 ان کے ساتھی تھے, جب ان کی کھوپڑیوں پر ہماری تلواریں, میں بھی الفاظ بول رہا ہوں, ان کی کھوپڑیوں پر جب ہماری تلواریں پڑنے لگی تو یہ لوگ پناہ ڈھونڈنے کے لیے گڈھوں اور غاروں اور کھوہوں کو اس طرح ڈھونڈنے لگے اور چھپنے کا مکان اس طرح ڈھونڈنے لگے جیسے شکرے کو دیکھ کر, باز کو دیکھ کر کبوتر پناہ کا ڈھونڈتی. اور ہم نے اتنی دیر میں سب کا صفایا کر دیا جتنی دیر میں قصاب ایک بکری کو دبا کرتا ہے. تبری کی یہ روایت زہر ابن قیس کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سہ پہر تک کا مارے گا یہ بات کے شیعوں کی جان, ورنہ 5,000 کی فوج اور شیعہ حضرات کے بیان کے مطابق 32,000 کی فوج کے سامنے 72 آدمیوں کی کیا ویلو تھی؟ چاروں طرف سے گھیر کر کاٹ دیا گیا. سہ پہر کے مارکے کے تعلق سے بھی جو روایات آتی ہیں, یہ شیعوں کی خانہ داد ہیں, گھر کی بنائی ہوئی ہے. کہ 7 تاریخ سے حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں پر دریائے قرآن کا پانی بند کر دیا گیا تھا. عجیب سی بات, عجیب سی بات. جبکہ خود محمد باقر جو کہ حضرت حسین کے پوتے ہیں, ان کی روایت ابھی گزری کہ میدان کربلا میں حضرت حسین ایسی جگہ پر رکے جہاں نرکل اور بانس کی جھاڑیاں تھیں. جھاڑیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ریگستان میں. یہ جھاڑیاں اور نرکل اور بانس کے درخت, ان کا تذکرہ ہی شیعہ مورمین بول کر گئے, اس لیے کہ اگر وہ اس بات کا تذکرہ کرتے کہ حضرت حسین ایک ایسی جگہ رکے جہاں پر جھاڑیاں تھیں نرکل کی اور بانس کی, تو ان کو پانی فرض کرنا پڑتا, ان کو پانی فرض کرنا پڑتا. لہذا ان جھاڑیوں کا تذکرہ نہ کرتے وہ کہتے کربلا کے ریگستان میں ایسا ہوا. جبکہ محمد باقر کی یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم ایسی جگہ پر دیا جہاں نرکل اور بانس کی جھاڑیاں تھیں. اور جھاڑیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ریگستان میں, جہاں پانی ہو, پانی قریب ہو. اور ظاہر ہے کہ دریائے فرات سامنے ہے, نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے وہاں سے. اس کی روایت موجود ہے, میں بتاتا ہوں. وہ ہے کہ دریائے فرات بالکل سامنے ہے, نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ دریا اگر قریب ہو اور دریا کے قریب ہی اگر پڑاؤ ڈال دیا جائے تو دریا کا پانی نیچے نیچے بہت دور تک رہتا ہے. اگر آدمی دریا کے کنارے اتر پڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر, اگر وہاں زمین کھودے تو تھوڑے ہی فاصلے پر پانی مل جائے گا. چلو موجم البلدان کی بلادری اٹھاؤ. موجم البلدان ایک کتاب ہے علامہ بلادری کی. انہوں نے ہر شہر کی خصوصیت, اس کے ایٹموسفیئر اور زمین کی خصوصیات لکھی ہے کہ بلا زمین کس خصوصیت کی حامل ہے. کربلا کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اس کی زمین میں رقوہ ہے, رقوہ میں نرمی. اور تبری کی ایک روایت ہے کہ اس نرمی کو اصحاب حسین نے بھانپ لیا تھا کہ یہ زمین جہاں ہم لوگ اٹھتے ہوئے ہیں نرم ہے. لہٰذا ان لوگوں نے اپنے خیمے کے آس پاس کی زمین کھودی تو پانی نکل آیا. کیا بولیں گے بندی سے آپ کا کیا مطلب؟ پانی 7 تاریخ سے بن رہا, ساتویں محرم سے پانی بند ہے. اور تبری کہتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے ہیں اور پانی بالکل قریب ہے, تھوڑی سی زمین کھودی تو پانی نکل آیا. تبری کے اس نقلی بیان کے اوپر اس نے نقل کیا ہے, پتا یہ چلتا ہے کہ بندش آپ کا کوئی مطلب نہیں. دریائے فرات پر 7 تاریخ سے پانی پر پہرا ایک ناممکن سی بات ہے. دوسری دلیل کہتے ہیں کہ عاشورے کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خیمے والے اہل بیت بہت پیاسے تھے اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے دریائے فرات کے کنارے پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کوشش میں آپ کے بدن پر کئی تیر لگے اور آپ کو دریائے فرات تک پہنچنے نہیں دیا گیا. یہ کس دن کی بات ہے؟ عاشورہ کی. اور عجیب بات ہے کہ یہی شیعہ لوگ لکھتے ہیں کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹب پانی کے اندر کچھ زعفران کچھ مشک وغیرہ ملایا اور اس سے غسل کر کے نکلے ہیں. پانی ہے یہ نہیں تو غسل کیسے کرے گا؟ عجیب سی بات ہے. کیسی متضاد روایت ہے؟ میں تو تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے جس نتیجے پر پہنچتا ہوں بڑا حیرت انگیز نتیجہ ہوتا ہے. آپ کو بھی سمجھ میں بات آ رہی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے بہت ساری روایتیں رجوع بازا ہیں اور صرف ماتم کی غرض سے بعد کے لوگوں نے ایجاد کر لیے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ 10 تاریخ کو جو اصلی گھاٹ تھا دریائے فرات کا اس پر پہرا کر دیا گیا, اس لیے کہ اگر گڈھا کھودنے پر تھوڑا پانی نکل سکتا ہے تو اگر گھاٹ کھول دیا جاتا تو اس سے امکان تھا کہ زیادہ دنوں تک لوگ ٹکے رہتے. اس لیے کہ جو گڈھے ان لوگوں نے کھودے تھے اپنے خیمے کے پاس اس سے اتنا پانی صرف حاصل ہو سکتا تھا کہ اپنی پیاس بجھا سکے. لہذا گھاٹ پر پہرا لگا دیا گیا اور یہ پہرا 10 تاریخ کو لگایا گیا. تبری کا خود کا بیان ہے, تبری کا خود کا بیان ہے کہ عمر ابن سعد نے 500 سواروں کا دستہ دریائے فرات کے گھاٹ پر بھیجا کہ گھاٹ پر تو کوئی پانی نہ لے سکے. اور یہ 10 تاریخ کی بات ہے, 7 تاریخ کی بات نہیں ہے. لہٰذا 7 تاریخ سے بندش ہے آپ کا, ہم نہیں مانتے. نیند. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ روایتیں اس طرح آتی ہیں کہ آپ نے بدعا فرمائی کہ اے اللہ ان غداروں کو ان لوگوں کو دیکھ لے اور ان کو چن چن کر کے مار, ان کی گنتی کر لے. ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر بحث ہو چکی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مشابہ تھے, عادات و اطوار بڑی حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے. نبی جو پتھر کھا کر بھی اپنی قوم کے لیے بدعا پر روادار نہیں ہوا, کیا حضرت حسین سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس طریقے کی بدعا کریں کہ چن لے, چن چن کر مار, ایک ایک کی گنتی کر لے وغیرہ وغیرہ, کیا معنی رکھتا ہے؟ اسی طرح ایک بات اور آتی ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ میرے قتل پر ایک دوسرے کو اکسا رہے ہو؟ یاد رکھو کہ میرے بعد اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے قتل پر اللہ اتنا ناراض ہو جتنا میرے قتل پر ناراض ہوگا. اور اگر تم نے مجھے قتل کر دیا کبھی کبھی تو اللہ تمہارے اوپر ایک عذاب ڈالے گا, اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو کر آپس میں لڑ پڑو گے. اور یہی نہیں, دنیا کے اندر تو تم کو اس کی سزا دے گا ہی, آخرت میں تمہارے لیے عذاب علم تیار ہے. کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت معلوم نہیں تھی فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, یہ اپنے نفسوں کو پاک مت کرو, اللہ کو معلوم نہیں کون پاک ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ کون پاک ہے. حضرت حسین کا یہ کہنا ہے کہ میرے بعد اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے قتل پر اللہ اتنا ناراض ہو جتنا میرے قتل پر ہوگا, یہ حضرت حسین کی زبان سے جملے نہیں نکل سکتے. ہمیں معلوم میدان کربلا سے متعلق اکثر روایات ناقابل اعتبار, اکثر یا 99% ناقابل اعتبار. یہ بات کی جائے ہاں اتنا ہے کہ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے, جو کچھ ہوا بہت برا ہوا, جو کچھ ہوا ایک دردناک سانحہ ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے کم نہیں. اس میں اہل بیت کی ایک اچھی خاصی تعداد کا کٹ جانا, آپ کے ساتھیوں نے سربراہوں کا لوگوں کا اس طریقے سے کھڑے ہو جانا, دل میں ایک پیس اٹھاتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ ایک درد انگیز واقعہ ہے, لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ تاریخ کی کتابوں میں ہے, اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آر کا باعث بن جائے. بس یہ ہے کربلا کی کل داستان جسے پسانہ بنا کر کہہ دیا گیا, اور یہ ہے وہ حقائق جن کو ہم نے پورے پورے کر مجاز کی راہ سے نکالا. یہ حقیقت میں مجاز کے پردوں میں تبدیلی, ہم نے پورے پورے کر کے حقیقتوں کو باہر کیا, اور ان حقیقتوں کو جن کو ہم نے باہر نکالا ہے ان کو دلیل سے ہم نے ثابت کیا. سامنے والا کسی بھی حقیقت کو جن کو ہم نے دلیل سے ثابت کیا ہے رد کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. باقی دعوانا الحمدللہ.